8 lipca minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polsko-ukraińskie kwestie historyczne muszą być wyjaśnione, mówili zgodnie politycy na antenie Trójki. To już 500 dni bohaterskiej obrony Ukraińców przed bestialskim atakiem Rosji. Główni bohaterowie największego skandalu korupcyjnego w Brukseli wracają do pracy. Dramat sprzed 8 dekad, zbrodnia wołyńska, była tematem dyskusji gości audycji Śniadanie w Trójce. Polsko-ukraińskie kwestie historyczne muszą być wyjaśnione, stwierdzili zgodnie politycy. Zdaniem doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, profesora Andrzeja Zybertowicza, działania strony ukraińskiej w kwestii upamiętnienia polskich ofiar nie są wystarczające. Mam wrażenie, że postawa władz ukraińskich jest poniżej naszych oczekiwań. I to mamy podstawy do niepokoju. I do działań niekoniecznie medialnie nagłaśnianych. Prezydent podtrzymuje swoje stanowisko, że czekamy jako Polska i on osobiście jako prezydent na realizację zapowiedzi, którą złożył prezydent Zełenski na dziedzińcu Zamku Królewskiego, że każdy człowiek, który zginął, zasługuje na odnalezienie i godne pochowanie. Wyjaśnienie kwestii historycznych mogłoby być nowym otwarciem w relacjach polsko-ukraińskich, uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jesteśmy razem przeciwko agresji, przeciwko Rosji, która niszczy suwerenność i podmiotowość, która jest agresorem, która jest złem i tę politykę, i tę agresję trzeba zatrzymać i Ukrainę zawsze wspierać. Ale mówię o wspólnej historii, mówię o tym, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Mówię o symbolu, mówię o geście, który musi otworzyć nowy etap relacji. I uważam, że tego nie ma. I nad tym powinniśmy się zastanowić. Nie będzie lepszego czasu w tej trudnej obecnej rzeczywistości niż teraz, żeby to powiedzieć. Według szacunków polskich historyków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Za 4 dni w Wilnie szczyt NATO, w którym udział weźmie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak mówi doradca prezydenta Paweł Sałek, przywódcy będą omawiać warunki, na jakich Ukraina mogłaby wstąpić do paktu. Te warunki, które są, no to przyjęcie propozycji, które mogą dać Ukrainie perspektywę w jakimś czasie wejścia w struktury obronne Paktu Północnoatlantyckiego. Też przygotowanie pewnej strategii w tym zakresie, ale mamy świadomość tego, że ta przyszłość Ukrainy leży w NATO. Problemem jest to, że na Ukrainie trwa wojna, a kraj nie ma ustalonych granic. Nie wiadomo też, w jaki sposób kraje NATO będą reagować na warunki dotyczące Ukrainy. Putin miał plan, że jego armia zajmie Kijów 3 dni, a potem równie szybko resztę Ukrainy. Nic z tego. Mija 500 dni od barbarzyńskiego ataku Rosji i bohaterskiej obrony Ukraińców. Co więcej, Rosjanie pod naporem ukraińskiej armii musieli się wycofać z większości zajętych wcześniej terytoriów, a Ukraina powoli, ale naciera z kontrofensywą uzależnioną od dostaw sprzętu z Zachodu. Relacja Pawła Buszko. Rosjanie na początku wojny zostali wyparci z przedmieść Kijowa, potem z części obwodów Czernichowskiego, Sumskiego, a następnie po dużych ukraińskich ofensywach z niemal całości obwodu Charkowskiego i prawobrzeżnej części obwodu Chersońskiego. Udało się to dzięki poświęceniu ukraińskich żołnierzy, ale też zachodnim dostawom broni, m.in. wyrzutniom Javelin, systemom HIMARS, polskim armatochaubicom Krab, a ostatnio brytyjskim wyrzutniom Storm Shadow. Ukraińcy będą walczyć do końca, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. Odnowiona będzie integralność terytorialna. Odzyskamy naszych jeńców. Odzyskamy ukradzione przez Rosjan dzieci, a zabójcy będą ukarani. Od kilku tygodni ukraińska armia prowadzi powolne, ale systematyczne działania ofensywne na wschodzie, ale przede wszystkim na południu kraju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Główni bohaterowie największego skandalu korupcyjnego w Parlamencie Europejskim, jak gdyby nigdy nic, wracają do pracy. Śledztwo w sprawie afery wstrząsnęło Brukselą w grudniu, nadal trwa i nie wiadomo, kiedy się zakończy. Podejrzani w aferze europosłowie, w tym główna negatywna bohaterka całej afery, była wiceszefowa parlamentu Ewa Kaili, wrócili już do pracy. W czerwcu prawnicy Kaili poinformowali, że za zgodą sędziego może ona podróżować do Strasburga w celu wykonywania swoich obowiązków. W Parlamencie Europejskim pojawił się też inny z podejrzanych w aferze korupcyjnej belgijski europoseł Mark Tarabella. W maju po raz pierwszy od aresztowania uczestniczył w posiedzeniu komisji do spraw rybołówstwa. 2 tygodnie wcześniej zdjęto mu elektroniczną bransoletkę i zwolniono z aresztu domowego. 15 tysięcy dzieci skorzysta w tym roku z oferty wakacyjnej Caritasu, w tym 2 tysiące dzieci z Ukrainy. Będą wypoczywać w ośrodkach organizacji w miejscach ciekawych turystycznie, zarówno w górach, jak i nad morzem, mówi Marcin Dubicki z Caritas Polska. Z tych kolonii Caritas, czy wakacyjnej akcji Caritas, korzystają te dzieciaki, których rodzice nie do końca mogą sobie pozwolić na takie wyjazdy, ponieważ ten budżet często nie jest z gumy. Tam tych pieniędzy trochę może brakować, a taki wyjazd to też jest zawsze kosztowna inwestycja, ale bardzo warto, ponieważ no, te dzieciaki mają czas wypocząć, mają czas trochę się zregenerować przed nowym rokiem szkolnym, przed nowymi wyzwaniami. Mają czas też w grupie, żeby spędzić z rówieśnikami radosne chwile. Caritas organizuje także dla ukraińskich dzieci tak zwane turnusy wytchnieniowe. Dotychczas wzięło w nich udział ponad 500 dzieci. Odbywają się one niedaleko granicy polsko-ukraińskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w całej Polsce pogodna i bez opadów, od 19 do 24 stopni nad morzem i Suwalszczyźnie, na przeważającym obszarze od 25 do 30. Upalnie na zachodzie, w województwach lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim będą 32 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz sterowany elektronicznie wentylator kolumnowy Koenig. Tylko za 299 zł. A klimatyzator przenośny Koenig z pilotem zdalnego sterowania. Tylko za 1399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. Odwiedź nas i sprawdź naszą najnowszą ofertę. MediaMarkt. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trzy strony dźwięku. Zapraszamy Państwa na trzecią godzinę audycji. Jesteśmy w Międzyzdrojach, gdzie trwa Festiwal Gwiazd. Fantastyczna atmosfera, fantastyczna pogoda, no po prostu tu warto być. Obiecałem Państwu, że trzykrotnie zagram coś z albumu Zooropa zespołu U2, bo to 30 lat minęło w tym tygodniu, od kiedy zespół pokazał światu ten album. No to posłuchajmy w takim razie utworu tytułowego. Blue or kind of white, zoo. Trzeci Polskiego Radia. My God, there is nothing like the way you lift me up. I was lost. Za nami 66. notowanie listy przebojów trójki, a to, czego słuchaliśmy przed momentem, OKO, to był Michael Patrick Kelly i to była nowość, czyli piosenka, która jeszcze tydzień wcześniej była propozycją, a państwa głosami zadebiutowała na miejscu 23. Trzy strony dźwięków w trójce. Obiecałem państwu, że co godzinę pojawi się jakaś piosenka, która wyszła spod pióra Jacka Cygana, a pan Jacek w tym tygodniu obchodził swoje urodziny. No więc, och, muszę państwu powiedzieć, jeden z moich ulubionych przebojów z repertuaru Andrzeja Zauchy, C'est la vie, Paryż z pocztówki, też napisał Jacek Cygan. Rozwozi twe dni. C'est la vie.

Jechaliśmy tak długo z Warszawy, że ledwo na oczy patrzymy. Bardziej lubię tutaj te tereny Wolińskiego Parku Narodowego i tutaj jutro wybieram się w okolice właśnie Grodna z pieskami. Są to przepiękne plaże, to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Polsce. Natomiast nie myślę w kategorii Międzyzdroje Gwiazdy, tylko bardziej Międzyzdroje Tłok, bo są wakacje, jest mnóstwo ludzi na plaży, w hotelu, wszędzie na ulicach jest gwar. No, także ja staram się unikać takich miejsc, raczej uciekam właśnie do natury, do przyrody. Też Międzyzdroje jako baza wypadowa na wycieczki w takim razie. Też można też na to tak popatrzeć. Można to też tak, wiem. Tu jest ogólnie bardzo, bardzo pięknie. Jutro wybieramy się na kolejny koncert, także przed kolejnym koncertem właśnie to, co powiedziałam, wstajemy rano, lecimy na plażę, żeby troszeczkę się wybiegać z pieskami i lecimy w kierunku Chojny. Ale absolutnie jest to baza świetna. Właśnie tutaj musimy zdradzić, psy też były na koncercie. No, jak ty dajesz sobie z nimi radę, bo one ciągle biegają. Teraz to są cicho, nie wiem, czy one mają takie, że widzą lampkę czerwoną i są cicho? Nie, są bardzo, bardzo generalnie grzeczne, natomiast uwielbiają, tak jak ja, polskie morze, polską plażę i dlatego pozwoliłam sobie je zabrać, bo absolutnie nie zabieram ich często na koncerty, bo to wiadomo, długa droga z Warszawy to jest mordęga, ale dzisiaj wyjątkowo są ze mną i jutro też. Tak się zastanawiam, czy na artystyczny wypoczynek jest czas, bo tak popatrzyłem też na koncerty, trochę ich jest, no i pewnie też coś ci się rodzi w głowie, znając życie. No tak, nie ucieknę od 30-lecia pierwszej płyty Gemini w przyszłym roku, już mnie o to męczą, już muszę wyszukiwać materiałów starych, szukamy w naszych czeluściach różnych koncertów, różnych zdjęć, także coś się szykuje, chcemy zrobić taką reedycję. Wiem, że moja była firma płytowa chce zrobić reedycję koniecznie właśnie albumu Gemini, także na pewno nie obędzie się pewnie bez jakichś kilku sentymentalnych koncertów w przyszłym roku, bo to rzeczywiście 30 lat już stopnęło. Tak się muszę zastanowić z tobą i ci zadać pytanie, czy się też nie boisz kolejnych jubileuszy, bo jesteś bardzo wysoko na tej liście artystek, które sprzedały najwięcej krążków. Wiesz co, nie wiem, czas tak szybko leci. Ja w tym roku zaliczyłam już piątkę z przodu, nawet nie wiem, kiedy to się stało. Staram się o tym nie myśleć i wiesz, starzenie się ma ten plus, że człowiek docenia wszystko, co jest każdego dnia i spokój i na tym się staram skupiać. Nad jakimś nowym albumem nie pracujesz? Czy? Pracuję już od ponad roku, ale jest mi strasznie ciężko, bo ja jestem jak zwykle swoim największym wrogiem i przesiewam strasznie te piosenki i ciężko mi dogodzić, sobie samej ciężko dogodzić, więc zbieram ten materiał. Mam kilka kompozycji od Marka Dziedzica, z którym pracowałam przy ostatniej płycie. Pracuję też z Jurkiem Runowskim, moim gitarzystą. No, życie. To jest tak, że musimy być pewni tego, co chcemy wydać, ale tak, no pracuję nad tym, no bo to jestem na to skazana i jestem od tego uzależniona. Dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki za twoją pracę. Też widzę, że psy się trochę niespokojne zrobiły, więc... Idziemy na plażę. Już idziecie na plażę teraz? Tak, absolutnie. Nawet tak jak jest ciemno, ale plaża piękna. Tak jest ciemno, ale nie ma ludzi i musimy unikać właśnie ludzi, bo nie wolno tutaj z pieskami niestety wychodzić przy tych wszystkich kurortach. To jest ten minus, że jest zakaz sprowadzania na plażę piesków, więc uciekamy w bezpieczne miejsce i tam będziemy się rozkoszować przez jakąś najbliższą godzinę. Do udanego wypoczynku. Kasia Kowalska była wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pokazać, na co cię stać. Chociaż... can feel you coming inside out. I'm losing touch with all reality. Defense is my innocence. I've been hypnotized. I could hear the church bells ring at night. Remind me of some bright and sunshine day. When all the pretty horses you would ride will come right back to feel your energy. I still remember the look in your eyes, the way that you filled me inside. All I got now on my defense is my innocence. I've been hypnotized. Sink number one, skip code on the missing leg. All I know, I've been hypnotized. And I'm busy. Inside, let me get inside, let me tangle with the flame. If you got a light that burns inside, the heat will rise and melt down once again. Defenses, my innocence. I've been hypnotized. All I got now in my defense is my innocence. I've been trzy strony dźwięków trójce. Sprawdzamy, jakie piosenki są najpopularniejsze teraz po obu stronach oceanu oraz jak poukładały się Państwa głosy wczoraj w 66. wydaniu listy przebojów trójki, ale zerkamy też do kalendarza muzycznego. Te urodziny dopiero przed nami, przed momentem Simple Minds i Steve Kerr, a więc wokalista, jutro będzie obchodził swoje święto. Na moment z Międzyzdrojów, gdzie jesteśmy, zabierzemy Państwa teraz do Malibu, bo jutro swoje urodziny obchodzi Courtney Love, a więc wokalistka, współzałożyciel, gitarzystka w grupie Hall. Sorrow from your eyes.